ये जा रहे या ना रहे हम दूर होंगे नहीं, हो ये जहां या वो जहां तू है जहां मैं वही। कभी हम जुदा ना होंगे साजन, आ जा साजन, आ जाओ। वादा रहा ये प्यार में कभी हम जुदा